Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергія Наумчыка, якія тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. Суд цэнтральнага раёну Менску пакараў актывіста грамадскага аб'яднання «Альтэрнатыва» Алексея Шубару арыштам на 7 сутак за пікет супраць палітыкі Пуціна. Прадстаўнік дзяржаўнага абвінавачвання папрасіла пакараць экс-дырэктара Барыса Ўдрэва Уладзіміра Мальцева 6 гадамі зняволення і на 5 год пазбавіць яго права займаць кіроўныя пасады. Аспекты расійска-беларускай харчовай вайны ў Маскве заявілі, што знайшлі неадпаведна санітарным патрабаваннем у беларускай солі, а намеснік міністра аховы здароўя Беларусі сваёй пастановай забараніў на тэрыторыі краіны расійскія макароны і каву. Але пачынаем мы з падзеі, якая адбылася ў Баранавічах. Тут на 10 сутак асуджаны былы актывіст моладзі БНФ Змейцер Палойка. 11 снежня яго затрымалі на Баранавіцкім вакзале, калі ён вяртаўся з Украіны. Падрабязнасці ў рэпартажы Кацярыны Зайковскай. Пра затрыманне актывіста паведаміў праваабаронца з Баранавічаў Сергей Гоўша. Палойка ехаў у Баранавічы, каб прадаць кватэру і вярнуцца на Украіну, а тут яго раптам здымаюць з цягніка, з-пад ручкі, вядуць у суд, судзяць і саджаюць у ІЧЭУ, у чым справа. Дзяжурны ізалятара часовага ўтрымання Баранавічаў Дмітрый Дранчук сказаў, што Змітра затрымалі і асудзілі за дробнае хуліганства. Мелкае хуліганства не павінен сатрудніць. Падрабязнасці затрымання Дмітрый Дранчук распавесці адмовіўся, але адзначыў, што ніякага ціску на сям'ю Змітра Палойкі з боку праваахоўных органаў не аказваецца. Баранавіцкі праваабаронца Сергей Гоўша паведаміў Радыё Свабода, што заўтра да Змітра Палойкі пойдзе адвакат, і тады, магчыма, стануць вядомыя акалічнасці затрымання. Барановичек, ён быў актывістам, ён удзельнічаў у розных мерапрыемствах, у тым ліку і ў пікетах. Гэта было. Потым ён паехаў працаваць, дзесьці ў Маскве быў, пасля апошнія паўгода ён аказаўся ў Кіеве. Падрабязнасці апошніх яго гадоў, дзе ён што, дакладна не магу распавесці. Заўтра ўсё разведаем. Юрыст нам даложыць, у чым справа. Магчыма, тады яму патрабуецца якая-небудзь юрыдычная дапамога, то мы яму і акажам. Пра прычыну затрымання паводле праваабаронцы пакуль можна толькі здагадвацца. Змейцер Палойка ехаў у Баранавічы, каб прадаць там сваю кватэру. Пасля гэтага актывіст меркаваў вярнуцца ва ўкраіну. Перадавала Кацярына Зайковская. Дадам, што некаторыя СМІ паведамляюць, што беларус Змейцер Палойка ўваходзіць у склад добраахвотніцкага батальёну «Донбас». Аднак Радыё Свабода пакуль не атрымала афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі ад кіраўніцтва батальёну. Мы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Наумчык працягваем праграму. Прадстаўнік дзяржаўнага абвінавачвання папрасіла пакараць экс-дырэктара Барыса Ўдрэва Уладзіміра Мальцева 6 гадамі зняволення і на 5 гадоў пазбавіць яго права займаць кіроўныя пасады. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. 15 снежня ў працэсе над былым гендырэктарам Барыса Ўдрэва Уладзімірам Мальцевым скончылася судовае расследаванне і пачаліся спрэчкі. Іх пачала прадстаўнік дзяржаўнага абвінавачвання Алена Філіповіч. Я не буду падобна останавливацца на подрядном обвинении. Его суд сводится к тому, что мать занимали 2011-2013 годах различные должности на УАО Бориса Ульяновича. Совершил в ходе модернизации Бориса Ульяновича действия, повлекшее причинение существенного вреда лицам приятного государственным и общественным интересам, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупном размере. Промова Алены Філіповіч тягнулася амаль гадзіну. У выніку яна запрасіла для Уладзіміра Мальцева 6 год зняволення ва ўмовах узмоцненага рэжыму з забаронай на 5 год займаць кіроўныя пасады. Нагадаю, найбольшае пакаранне паводле трэцяй часткі 424 артыкулу да 10 год зняволення. З якіх стратаў склалася гэтая агульная лічба шкоды ў амаль 17 мільярдаў рублёў, якую паводле Алены Філіповіч нанёс Уладзімір Мальцев. Паводле першага эпізоду Мальцев нібыта незаконна паспрыяў таму, каб контракт на пастаўку катлоў на Барыса Ўдрэва выйграла турэцкая фірма, якая прапанавала тэрмамасляныя, а не звычайныя паравыя катлы. Для іх, як лічыць абвінавачанне, давялося ўсталяваць дадатковую сістэму абагрэву, што адпаведна каштавала дадатковыя 4 мільярды рублёў. Другі эпізод самы значны, ён цягне больш як на 11 мільярдаў рублёў. Эпізод тычыцца працаў па мантажы катлоў і разыходжання адносна таго, мусілі ці не турэцкія адмыслоўцы мантажаваць катлы бясплатна. Абвінавачанне па-ранейшаму мяркуе, што мантажаваць іх пастаўшчык абсталявання мусіў у межах ужо аплачанага кантракту, і тое, што Мацеў абвясціў асобны тэндэр на мантажныя працы, якія потым былі аплачаны асобна, таксама лічыцца злоўжываннем уладаў з боку экс-дырэктара. Яшчэ 1,5 мільярда рублёў стратаў Уладзімір Мальцаў нібыта нанёс пра злоўжыванне пры мантажы лініі па вытворчасці запалак. Уладзімір Мальцаў з гэтымі абвінавачаннямі ў голас не пагаджаўся, у тым ліку параўнаў іх з казкамі пра Пінокія. Рэплікі экс-дырэктара з лавы падсудных прывялі да таго, што суддзя абвясціў яму заўвагу. Пасля перапынку ў абарону Мальцева выступіў адвакат Дмітрый Гарачка. Нагадаю, Уладзімір Мальцаў сваёй віны не прызнаў цалкам. Ягоны абаронца спыніўся на кожным з эпізодаў абвінавачання і выклаў аргументы на карысць пазіцыі свайго падабароннага. Між тым судовыя спрэчкі сёння маглі б і не пачацца, калі б суд задаволіў хадайніцтва адваката Дмітра Гарачкі аб правядзенні комплекснай экспертызы. Без гэтага судовае расследаванне нельга лічыць скончаным, даводзіў адвакат і папярэджваў пра будучую скаргу. Рад бы не зацягваць это судебное следство, но, к сожалению, я вынужден еще раз на этом акцентировать внимание. Я считаю, что требования статьи 18 Уголовного процессуального кодекса Республики Беларусь органам уголовного преследования не выполнены в полном объеме. Я хотел бы, чтобы в судебном заседании это было устранено, чтобы мы могли исследовать, чтобы не было хотя бы оснований обращаться в кассационной жалобе, которую я Суд гэтае хадайніцтва не задаволіў, як не пагадзіўся і дамагацца, каб былі выкліканыя і дапытаныя віцэ-прэм'ер Уладзіміра Семашка і былы гендырэктар Барысаў Дрэва Уладзімір Кухто. Абаронца даводзіў, што гэта ключавыя сведкі. Спадар Семашка, паводле адваката, фактычна курыраваў мадэрнізацыю Барысаў Дрэва і добра праінфармаваны пра ўдзел у працы Уладзіміра Мальцева. А што да спадара Кухто, дык менавіта ён, а не Мальцаў, запрасіў турэцкіх вытворцаў катлоў для супрацоўніцтва з Барысаў Дрэвам. Суд і гэтае хадайніцтва адхіліў, зноў задаволіўшыся звесткамі, што Уладзімір Семашка вельмі заняты, а Уладзіміра Кухто нібыта няма ў Беларусі. Увогуле назіральнікі за працэсам адзначылі пэўныя змены ў пазіцыі суду адносна высвятлення ўсіх абставінаў справы Уладзіміра Мальцава. Пра судовы працэс над экс-дырэктарам Барысаў Дрэва распавядаў Алег Груздзіловіч. Мы працягнем пасля абвесткі. Наколькі распаўсюджаныя катаванні ў беларускіх турмах? Ці падобныя беларускія ўмовы ў турмах на тыя, якія былі ў турмах ЦРУ ЗША, дзе ўтрымліваліся падазраваныя ў тэрарызме? Якім будзе міжнародная рэха публікацыі амерыканскага дакладу аб турмах ЦРУ? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Выдавец часопісу «Беларус Дайджэст», заснавальнік цэнтру імя Астрагорскага Яраслаў Крывой, вядучая перадача нашага радыё «Свабода ў турмах» Алена Струве і суаўтар справаздачы аб становішчы ў беларускіх турмах Павал Сапелка. Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней. Ну а цяпер да беларуска-расійскай харчовай вайны. Галоўны санітарны ўрад Беларусі забараніў продаж на тэрыторыі Беларусі некаторых гатункаў расійскіх макаронных вырабаў і кавы. Адначасна на паліцах беларускіх крамаў з'яўляецца ўсё больш расійскіх прадуктаў харчавання, таннейшых за беларускія аналагі. Адмыслоўцы заявляюць, што гэтая тэндэнцыя звязаная з фінансавым крызісам у Расіі і будзе доўжыцца і надалей. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. Мяса, пельмені, цукар вытворчасці Расійскай Федэрацыі сярод іншых прадуктаў харчавання з Расіі на паліцах беларускіх крамаў сталі масава з'яўляцца некалькі тыдняў таму. Пры гэтым расійскія тавары, раней не характэрныя для беларускага гандлю, таннейшыя за беларускія на сотні, тысячы і нават дзясяткі тысячаў рублёў. Найчасцей гэта можна пабачыць у сталічных гіпермаркетах і іншых буйных крамах. Хоць супрацоўнікі адной з крамаў сеткі Еўраопт пры гэтым сцвярджаюць, што асаблівых зменаў у гандлі не адбываецца. З Расіі што атрымоўваць, якія тавары звычайна вас бываюць? Разныя замарожаныя прадукты, пельмені, овощі. Ну, небольшое количество. Я не сказала, чтобы много было. Я бачу, што у вас на паліцы стаіць цукар расійскі. Беларускага больше. Расійскі, вот, там два только віда. Все беларускі. Па коштах, як яны розніцца? Расійскі на 200 рублей дуже дешевле, чем беларускі. І побольше у тых тавараў? Не больше, чуть-чуть буквально. Што думаюць пра расійскія прадукты харчавання таннейшыя за беларускі? спажыўцы гэтых тавараў цікаўліся ў пакупнікоў менскай крамы «Еўраопт». Бачу цукор расійскі 9,550, беларускі 9,950. Які выберыце? Не, ну все равно беларускі все-таки. Он слажы, вот честно вам скажу. Вот я вот этот беру, что это, скидель. А вот брала жабинский, вот он отличается совершенно по вкусу. Хотя цена вроде это, ну не знаю, я поддерживаю своего производителя. Як вам падаецца, чаму расійскі тавар таннейшы, чым беларускі? Наверное, наши надбавки, о которых, кстати, неоднократно говорилось и подчеркивалось, цены завышены на 40-50%. Торговые вот эти организации, они сами придумывают себе эти наценки и так далее. Я вообще так редко обращаю внимание на цены. Я пошел, то, что мне нужно, взял. Ну, конечно, смотришь так, но российские товары или белорусские, честно говоря, как-то не обращаю внимания. Я считаю, что у нас с качеством товаров все должно быть в порядке. Так что белорусское, естественно, белорусское. Я вам подаю, почему российский товар тоньше, чем белорусский? Не могу сказать, почему он дешевле. Значит, что-то у нас не так, значит, у нас должен быть дешевле. Коли будут привозить такие товары тоньше, белорусские и российские, что будете выбирать? Что подешевше? Политик и экономист Лео Марголин меркует, что больше танные российские продукты харчевания на полицах белорусских крамов есть выником падения курса российского рубля. И ближайшим часом эта тенденция захавается, каже господар Марголин. Я это вельми звычайно, бо нікого не здзіўляло, что белорусские товары в российских крамах можно было знайти по коштах меньших, чем в нашей краине. Все залежить от стану цен внутренних своей державы, якая производит эти товары. Зараз, коли российский рубль потонел относно доллара, евро и белорусского навод рубля, и потонел больше, чем на 40%, то это вельми зрозуміло, то те продукты, якія робяцца ў Расіі, яны пераліку на іншыя валюты, яны сталі на 40% дешевей, і таму ўжо цяпер выгадна завозіць іх да нас. А мы, я думаю, што мы яшчэ будзем бачыць у нашых крамах і расійскае мяса, расійскія крупы, расійскія цукры, ўсё тое, што робіцца на расійскіх заводах. Так што прызвычайвайцеся. Лічыць эканаміст Леў Марголін. Тему белорусско-российское харчовое супрацьстояние мы протягнем приблизно про хвилину. Вы на хвалях Рада Свободу, Праской студии Сергей Новомшик, нагадаю основные подеи дня. У Барановичах на 10 суток осуджены был активист молодзи БНФ Змісер Палойка. Его затримали на Барановичском вокзале, когда он вертался из Украины. Суд Центрального района Менску покарал активиста громадского объединения «Альтернатива» Алексея Шубару арештом на 7 суток за пикет супраць политики Путина. Представник державного обвинувачивания попросила покарать экс-директора Бориса Удрева Уладзіміра Мальцева 6 годами зняволення и на 5 год позбавить его права занимать керовные посады. У Москве заявили, что знайшли неадпавядальнасць санітарным патрабаваннем у беларускай солі. У працкай студыі Сергія Наумчык працягваем праграму. Нягледзячы на запэўніванні зацікаўленых ведомстваў, што ўжо днямі на расійскі рынак вернуцца мясныя і малочныя камбінаты, якія Рассельгаснагляд забракаваў за неадпавядальную якасць прадукцыі. Супрацьстаянне на харчовым фронце толькі пашыраецца. У Маскве заяўляюць, што знайшлі неадпаведнасць санітарным патрабаванням у беларускай солі. У Менску парыруюць, што ў расійскіх макаронах утрымліваецца кішэчная палачка. З працягам тэмы Ігар Карней. Днямі Александр Лукашенко пашырыў паўнамоцтвы санітарнай службы, дазволіўшы рэпрэсіўныя захады на манер Рассельгаснагляду. Першымі ахвярамі галоўнага дзяржаўнага санітарнага лекара Ігара Гаеўскага сталі расійскія вытворцы. Так прыпыненая рэалізацыя на тэрыторыі краіны прадукцыі расійскай кампаніі «Біафуд». Пад забарону трапілі макароны хуткага прыгатавання «Залатая лапша» «Бігланч». Прычына – неадпаведныя мікрабіялагічныя паказнікі, утрыманне бактэрыяў групы кішэчнай палачкі і цвіль. Накладзены мараторый на рэалізацыю кавы натуральнай «Мокка» расійскага падраздзялення «Паўлік Рус». Лабараторны аналіз выявіў лішак афлатаксыну B1. У сваю чаргу Рассельгаснагляд працягвае выкрываць небяспечныя прадукты, вырабленыя ў Беларусі. Падчас праверкі знешніх паставак вызначана, што харчовая соль аб'яднанняў Белкалі і Мазырсоль не адпавядае патрабаванням паводле ўтрымання ёду і іншых дамешкаў. Акрамя таго, наракае памочнік кіраўніка ведомства Алексей Алексеенко, Беларусь працягвае завальваць Расію таварамі санкцыйнага спісу. Беларусь стала поставляць нам действительно очень много продукции, которую никогда не производила. Беда в том, что эта продукция неизвестного происхождения. То есть она приходит с поддельными сертификатами. Позвонил наше управление на границе. Нарушения продолжаются. Например, задержана фура продукции с фальшивыми сертификатами Чили. 80% турецких сертификатов на продукцию, которая идет через Беларусь, фальшивые. Это может быть действительно все, что угодно. Мы тут же разворачиваем. Не идя по кульговорке и про полную амнистию белорусских мясных и молочных комбинатов, якія месяц таму трапілі ў расійскі чорны спіс. Нягледзячы на папярэднюю дамоўленасць, на ўзроўні віцэ-прэм'ераў двух краінаў, большым з двух дзесяткаў пакараных суб'ектаў гаспадарання, абмежаванні знятыя толькі з шасці. На віцебскай бройлернай птушкафабрыцы, чыя прадукцыя сёння зноў скіравалася ў Расію, наракаюць, што за час вымушанай блякады недаатрымалі блізу 2 мільёнаў даляраў. Пры гэтым, прызнаюцца супрацоўнікі, нічога адмыслова дзеля таго, каб задобрыць расейцаў, не рабілі. Найперш таму, што лічаць сваю ванжаніну узорнай. Говорит наместница директора по якости Наталья Барковская. Контроль на этапе выпуска готовой продукции производится аккредитованной производственной лабораторией нашего предприятия. На протяжении ряда лет дополнительно испытания проводятся в независимых аккредитованных лабораториях Республики Беларусь за ее пределами, в частности, Брянской лаборатории. Мы еще раз доказали, что продукция на сегодняшний день безопасна и качественна. При этом выглядит, что для 10 предприятий вертание на стратегический рынок обещает быть долгим. Рассельгаснагляд категорично в отношениях до продукции, у якой знойдены геном вирусу африканской чумы свиней. Разом с тем, белорусский бок протягивает запевнивать, что поставляя на экспорт харчи бездокорной якости, нават лепшее, чем покидая себе. Між тым, кандидат экономичных наук Петр Мигурский лічить, что у даденном выпадку белорусы явно хитруют. Поскольку чума в Беларуси не переможенная, Россия имеет законные подставы сомневаться у частини, наперш мясных выработок. Если белорусы признают, закроют вообще любые поставки из Беларуси. Во-вторых, нам надо будет провести комплекс мероприятий, а это очень дорогостоящее на самом деле действие по ликвидации чумы, раз. И второе, по недопущению распространения по территории Республики Беларусь и за пределы Республики Беларусь. Поэтому наши службы упираются всеми руками, ногами и чем только можно, чтобы не признавали наличие африканской чумы, так как она людям абсолютно безвредна. Этот посыл действует и на территории Беларуси, и на территории России. То есть вот они не хотят напрягаться. Поэтому закономерно требование российской стороны. Тем часом на не такой уже и умовной союзной мяжи нагоняют страху на российских перевозчиков мобильные группы белорусских мытников и помежников. Без попереджения, з'являючися на разных помежных участках и дейнішуючий поводле принципу асиметричного отказу, назад у Россию уже развернуты десятки фуров с фальшивыми сертификатами, а так само с продукцией, неотповедной санитарным потребованиям. Передавал Игорь Корней. Мы протягнем после обвестки. Увага! Ідеальний прийом. Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио «Свобода». Калі при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернітеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Минуло уже амаль 2 года, как городенские историки, выкладчики университета имени Анки Купалы Андрей Чернякевич и Вячеслав Швед, авторы нашумелой книги «Гроднознавство», звольненные с працы. Поводле официальной версии, один из них систематично поручал працовную дисциплину, а другого нібито рада університету большістю голосов не затвердила на посаду професора. Але історія заховає і іншу версію про звольнення автора книги-подручника «Гродознавство», яку улади полічили крамольной, а былы старшиня городенского облвыканкаму Семен Шапира публично заявив, что раскрыл в университете группу аз 16 недобронадейных выкладчиков. Передає Михал Корневич. Минуло уже маль 2 года, как радянские историки, выкладчики университета имени Янки Купалы, Андрей Чернякевич и Вячеслав Швед, авторы книги «Гродознавство», звольнены из працы. Поводле официальной версии, один из них систематично порушал працовную дисциплину, а другого нібито рада університету большістю голосов не затвердила на посаду профессора. Але есть и іншая версия звольнения автора «Гродознавства». Улады полечили книгу крамольной, а былый старшиня городянского облконкама Семен Шапира публично заявил, что раскрыл в университете группу 16 неблагонадейных выкладчиков. Вячеслава Шведа не затвердили на посаду профессора после больше 30 годов працы в университете Миянки Купалы. Андрей Чернякевич тогда только распачал выкладческую деятельность у якости доцента. Читал лекции, активно публиковал науковые и популярные артикулы по истории города. После выхода уже 3-го дополненного выдания «Гродознавства» минуло не полгода. Отбылось несколько презентаций. Книгу свободно можно было набыть у городенских книгарнях. Все венчували, набывали, читали. И раптом отбылся соправдный выбух. Некоторых авторов позбавили працы, книга зникла с продажу, навод писали, что ее выдалили со школьных библиотек и научальных установ. Андрей Чернякевич теперь без великой охоты узгадывает эти моменты. Было непросто, похвалювалися близкие и родные. Сябри допомагали и ніякого морального поступку за собою не чував, хоча стратив любимую працю, з якою було шмат зв'язано. Тепер уже другий год він навчається на політології у докторантури Познанського університету ім'я Адама Міцкевича. Протягнути займатися тільки історією на той момент, як каже сам Чернякевич, у його не отрималося. Але і у політологічних темах, і у гетих дисциплінах завжди є місце історичному досвіду. Я спробую зараз розбудувати попередні свої дослідження і ось відносно витоку білорусько-польських політичних взаємодочинення протягнути вже у іншій такій галіні. Так що ось це, на мій погляд, протяг попередній праці. До речі, за цей час Чернякевич опублікував десятки артикулів. Вийшли 2 ягонні книги «Красна книга Гродна» і «Під крилом каложі». Опубліковане дослідування «Шпацер по білоруській городні». Зараз він рихтує до видання біографічний словник еліти міжвоєнної городи. Цікавлюся у Андрія Чернякевича, як він тепер оцінює «Гродознавство» і чи бачить конкретне применення книги. Розмовця усміхається, відказує, що тепер ставиться до книги з більшою повагою, чим тоді, як над нею велася праця. Сьогодні це вже факт історії. Є вже шмат нових книг, ліпших, доповняючих, інших. Тому я до неї ставлюся як до нічого, що я поважаю. Ну, я на практично підручник. А наскільки сьогодні цей підручник запотребований, я не хочу тут розказати про все, бо є секрети-секретики. Ось, напевно, вона запотребована. Андрей Чернякевич тепер живе в Польщі. У город не буває не так часто, як хотілося. Цікавлюся, яким бачиться наш город, коли подовгу у їм не буваєш. Поводлі Чернякевича, вонкові зміни вельми зауважні у ліпший бок. При тим самим Шапірі ж бачого у інфраструктурі города змінилося до ліпшого. Але історик каже, що є інший бок медаля, який так само нельга не зауважить. Той внутрішній заняпад, той, що тичиться сумління, відносин поміж людьми, принципів, підстав, на чим тримається громадство. Добре, коли все добре, а коли, як ми бачимо, економіка і політика летить в швах, і отримується, що людей нічого не тримає побач, що немає цих ні ідей, ні агульних ніяких коштовностей, то дороги вже це тільки буде маршрут для танків, ні більше, ні менше. Тому ставишся до цього з певним сумом. Розумієш, як шмат ми отримали, і як легко ми можемо це згубити, коли не зробимо напруження в головну бок. Ось, не все ж таки поспробуємо міняти себе, а не тільки міняти навоколі. Домовляю на зустрічу з Вячеславом Шведом, увесь час застаю його в архіві, занятим пошуками нових документів. У його за плечима 14 написаних книжок, переважно зв'язаних з історією городні, більш 300 наукових публікацій, і гетая праця ні на день не спиняється. До речі, менавіта йому належить ідея написання «Гродознавства», і ягоні тексти складають більшу половину книги. Цікавлюся господаря Шведа, над якою темою так упарто зараз працює в архіві. Пишу книжку тепер про повстанців 63-го года, і я удельничав у вельми многих конференціях, і я виступав на конгресі білоруських дослідчиків у Каунасе. Это так само будет надруковано. Так что я, как навуковец, протягиваю свою навуковую працу, пишу так само книжку про частку, докладнее книжки, про гандаль белорусский. 10 специалисты еще потребные. Вот. Этим займаюсь, да? Я ведаю, что я специалист в этом, что никто лепше за меня не напишет. Швед не шмат расповедая про себе. Конечно, были проблемы, але за допомогой семьи, собрал и просто добрых людей их поражил. жыў. Яго хвалюе болей тое, што мэта, якую ставілі перад сабой аўтары груднознаўства, так і не была выкананая. Мэта была груднознаўства, каб яно разышлося па школам, каб там груднознаўства вывучалася факультатыўна ці іншымі курсамі, там ці ў выходны дзень, там некімі практычна экскурсійнымі, некімі маршрутамі. Гэта, на жаль, не было выканана. Вот гэта мы, аўтары, перажываем, што мы пісалі для гэтага, хацелі, каб дзеткі зналі нашу, ведалі гісторыю вот эту горада, аб'ектыўную гісторыю. Мы працавалі на гэта. На жаль, гэта не было зроблена. За паўтары гады пасля звальнення аўтараў груднознаўства, паводле Вячаслава Шведа, адміністрацыя гарадзенскага універсітэта не працягнула кантракт з гісторыкам Іннай Соркінай. Яшчэ раней непатрэбнымі сталі універсітэту Алесь Краўцевіч, Алесь Смаленчук, тыя, хто цяпер сваімі працамі найбольш вядомы ў беларускай гістарычнай навуцы. Не змог далей працаваць у ГРДУ беларускамоўны юрыст Ігар Кузьменіч, а цяпер яшчэ некалькі выкладчыкаў гісторыі чакаюць, што ім не падоўжаць кантракты. Вячаслаў Швед жалем кажа пра гэта, паколькі гарадзенская школа гісторыкаў, створаная вялікімі высілкамі многіх таленавітых людзей, якую Беларусі можна было параўнаць толькі са сталічнай, становіцца незападрабаванай у дзяржаве. Швед кажа, што нельга недаацэньваць працу тых, хто зараз выкладае на гістарычным факультэце, але адсутнасць тых, каго прымусілі сысці, адчуваецца. Толькі вот гэтага ядра не засталося, ядра, якое акумулявала бы на наступныя гады, на перспектыву, рыхтавала аспірантаў, будучых кандыдатаў навук, будучых гісторыкаў, якія займаліся бы новай праблематыкай, такой, якой займаюцца ў еўрапейскіх краінах, каб мы трымалі высокі ўзровень развіцця гістарычнай навукі. Такіх застаецца менш. Звальняюцца больш тыя, каторыя, ну, працуюць на перспектыву, працуюць на будучае беларускай краіны, распрацоўваюць пытанні нацыянальнай гісторыі. Кнігу «Падручнік груднознаўства» напісалі вядомыя гарадзенскія гісторыкі і краязнаўцы. У яе 38 параграфах апавядаецца пра тысячагадовую гісторыю горад. Кніга выдадзена на добрай мелаванай паперы са шматлікімі каляровымі ілюстрацыямі, некаторыя з якіх публікуюцца ўпершыню. Аўтары Алесь Гостеў, Александр Дабрыян, Віталь Карнялюк, Светлана Морозова, Андрей Чернякевич, Вячаслав Швед. Усе яны належаць да гарадзенскай гістарычнай школы. Хвалях Рада Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. У Барановічах на 10 сутак асуджаны былы актывіст моладзі БНФ Зміцер Палойка. Суд цэнтральнага раёну Менску пакараў актывіста грамадскага аб'яднання «Альтэрнатыва» Алексея Шубару арыштам на 7 сутак за пікет супраць палітыкі Пуціна. Прадстаўнік дзяржаўнага абвінавачвання папрасіла пакараць экс-дырэктара Барыса Ўдрэва Уладзіміра Мальцева 6 гадамі зняволення і на 5 год пазбавіць яго права займаць кіроўныя пасады.